Duela mende erdi inguru aurkitu zituzten arkeologoek lehen aztarna erromatarrak Behe-Bidasoa eskualdean. Iger lurmuturrean, Hondarribian, eta Junkaleko plazan egindako induzketetan egin ziren lehenengo aurkikuntzak. Beranduago, Amaxantalen ermita barneko errausketa kutxekin eta Aiako harriko meategiekin egin zuten topo arkeologoek. 80. hamarkadan, Santiago auzoko portua eta termak aurkitu zituzten. Guzti horri esker, Irun modernoa antzinako oiasorekin lotu ahal izan zuten adituek. Oiaso izena, iturri klasikoetatik ezagutzen da, izan ere, Estrabon edo Plinio idazleen testuetan hiri baskoia aipatzen zuten. Gipuzkoan inoiz egin den aurkikuntza arkeologikorik garrantzitsuena izan zen Oiaso, 20. mendearen amaieran. Ondorioz, Erromatar Museo bat martxan jartzeko proiektu abiatu zuen Irungo udalak. Horretarako, garai bateko Junkaleko eskolen eraikina aukeratu zuten. 2006an zabaldu zuten museoa, eskualdean topatutako aztarna arkeologikoen biltegi eta erakustoki bilakatzeko asmoz. Maria Jonoain, Oiaso Museoko jardueren arduraduna da. Orain dela 40 edo 50 urte, arkeologoek induzketak egiten hasi ziren eta bueno, erromatar aztarnak oso garrantzitsuak direnak aurkitu ziren eta horrela ere konprobatu genuen Oiaso hiria Erromako testu batzuetan agertzen zen izen bat Irunen edo Irunen azpian zegoela. Zeren ba hori, lehenengo induzketak egin arte jendeak edo bueno, ikerlariek ezagutzen zuen Oiaso izena, baina ez zekiten nun zegoen kokatuta. Hipotesi batzuk zeuden, batzuek esaten zuen adibidez Hondarribian zegoela edo Oiartzunen, zeren Oiartzunen adibidez erromatar meategiak oso garrantzitsuak direnak ere bai zeuden, baina azkenean Irunen egin ziren induzketekin ba konturatu ziren Oiaso hiri hori aipatuta zegoena Irunen azpian zegoela. Bisita txiki bat egin dugu museoan, Maria Jonoainen azalpenen laguntzaz. Museoak hiru areto ditu. Lehenengoak, erromatarrak Oiasora iritsi zirenean, bertako baskoien tribuarekin izan zuten harremana azaltzen du. Museoak bereziki hiru areto ditu, orain gaude impacto areto, hori da jarri dugun izena, eta areto hau prestatu dugu azaltzeko nola zen topaketa. Hemen bizi ziren indigenen eta etorri ziren erromaten artean. Oraindik informazioa ugari falta zaigu jakiteko zehazki nola zen topaketa hori. Baina bueno, badakigu hori ere testuetan agertzen da, hemen baskoiak bizi zirela, hori da bueno, Nafarroen aldean eta Bidasoaraino iristen ziren eta ordun hemen baskoiak zeuden. Adibidez, Oiasoren edo Irunen inguruan oraindik ez dugu topatu baskoi herriska, baina suposatzen dugu hemendik egon behar zela, baina bueno, badakigu hori, naiz eta herriska ez aurkitu, badakigu hemen baskoiak zeudela eta erromatarrak etorri ziren eta topaketa bat izan behar zuen, naiz eta oraindik ez jakin oso ondo nolakoa zen. Ta adibidez, areto hontan ez dugu benetasko aztarnarik, zenen bueno, beste lekuetan zaude, ez dugu lortu gure museorako, baina jarri ditugu adibidez pantaila batzuk, 3D-en, ba jakiteko nolakoa zen ba indigen horien aztarna batzuk eta nola zen bere bizi modua eta bar, Orduan areto hau asko gehiago osatu behar dugu. Ba, ikerketa gehiago egingo ditugunean, espero dugu beste aztarna berri batzuk indigenaren mundukoak aurkitzea, eta bueno, jarraituko dugu olako aretoa osatzen. Bigarren aretoak Oiasoko portuaren inguruan egindako aurkikuntza guztiak biltzen ditu. Kaia osatzen zuten egurrezko zutabeak, sareak edo amuak ere aurkitu izan dira. Horiei esker, badakigu Oiaso itsasorekin, arrantzarekin, eta bereziki merkataritzarekin lotutako hiria izan zela. Eta lehen aipatu dudan bezala, arkeologiaren munduan normalean portuak ez dira aurkitzen. Zeren, bueno, arrisko estrukturak daude, baina gehienak egurrezko estrukturak dira eta normalean egurra ez da mantentzen, lurraren azpian desagertzen da. Baina hemen Irunen gertatzen da oso gauza edo berezia eta nola portua hemen zegoen eta bueno, ba estratu guztiak uraz beteta zeuden eta ez dute oksigenorik. Ordun hori giro berezi bat prestatzen du eta egurrezko edo larruzko aztarna guztiak mantentzen dira. Hori oso oso arraroa da eta nik uste dut gure museoan gauza garrantzitsuena dela. Bizitarientzat ez dakit ba egurrezko ontzi bat ikustea edo larruzko zapatak normalean erromatar arkeologiaren museoetan ez dakit ba estatua edo mosaiko daude, baina holako gauza txikiak eta bitxiak normalean ez dira ikusten. Orduan hemen Oiason ez dugu olako aztarna garrantzitsuak eta estatuak eta bar, baina hori badugu egurrezko ontziak edo larruzko zapatak edo zinturoiak edo olako gauzak. Eta batez ere ikerlarientzat olako informazioa oso ona da. Zeren normalean ez dugu aurkitzen, orduan normalean ez dakigu nolakoa ziren, nolako ba, bere bizimoduaren detailetzikiak. Eta portuan hori gertatu zen, aurkitu genituen nolako aztarnak, baina ere portuko estrukturak. Hau da, ba, muelle bat bezala, bueno, lau maila desberdinetan, itsasontzientzat adaptatuta, eta bueno, ba, portuaren moduan funtzionatzen zen gaur egun bezala. Agian jendeari, hemen Irunen portu bat zegoen ideia oso arraroa egingo zaie, zeren gaur egun ba, Hondartza, Hendaian edo Hondarribian, Irunen ez daukagu, baina bueno, orain dela 2000 urte Bidasoako estuario nahiko zabalagoa zen, orduan itsasontziak Iruneraino sartzen ziren, portua hemen oso ondo kokatuta zegoen, zeren oso ondo babestuta zegoen, eta komunikabideak ere oso onak zeuden hemen, bueno, Galias edo gaur egungo Frantzia beste aldean zegoen, gainera aurkitu zen egurrezko zubia, eta bueno, ba, hemen ikusten dituzun egur guzti hauek portuko estrukturak ziren. Eta gero hemen dauden bitrinetan, ba, portuko induzketetan aurkitu zen guztia da. Eta portuko induzketetan zer gehiago aurkitu zenuten, adibidez? Portuko munduaren gauzak, sokak edo egurrezko ontziak itsasontzietan eramateko, zeramika oso hauskorra da eta horregatik egurrezko itsasontziak ontziak barkatu erabiltzen zituzten, edo arrantzarako ba, sariak egiteko, sariak josteko puskatzen zenean, edo amuak arrantza egiteko. Gaur egun bezalak, berdin-berdinak dira. Orduan, portuko aktibitate guztia, batez ere merkataritza eta arrantza. Hau da portuan aurkitzen dena. Hirugarren aretoan, Oiasoiriko bizimoduaren beste hainbat ezaugarri ezagutu daitezke. Janariak, bitxiak edo jolasak ikus daitezke. Baita, aiako herrietan zeuden meategietako materiala ere. Hirugarren aretoa Oiaso aretoa deitzen da. Orduan, ikusi dugun aretoan portuko bizimodua saltzen dugu eta hemen hiriaren bizimodua saltzen dugu. Nola bizi ziren, ze nolako gauzak edo janariak jaten zuten, nolakoa ziren bere jantziak, bere bitxiak, bere erlijioa, holako gauzak. Adibidez hau dena da sukaldeko tresnak, ba ere janariak edo edariak ondo gordetzeko, hemen ere egurrezko ontzi desberdinak, oso arraroak direnak, edo baze jaten zuten, eta aurkitzen dugu dena, haziak edo bueno, ba, animalien ezurrak eta holako gasak da jaten zutena bere bizimodu normalean, edo ere hemen berrezagutzen dugu lujosko zeramika hori jateko eta edateko ba, bere basoak, bere platerak. Zerabiltzen zuten jantziak egiteko, zapatak, larruzko zapatak. Hori larrua da? Bai. Eta originalak dira ere bai, orain dela 2000 erabiltzen zituzten, eta gauza bera, prozesu berezi bat egin behar dugu hori hau dena ondo mantentzeko. Ateratzen dugunean ezin duzu hola jarri. Osea, ura ez beteta mantendu behar dira, ba, prozesu hori egin arte. Jokuak asko gustatzen zaizkie erromatarrei. Eta bueno, hor dagoen dado, ba, gaur erabiltzen dugun berdin-berdina da, hori ez da ezer aldatu. Edo erlijioaren munduan, hauek igerko brontzeak dira. Ez ziren aurkitu Irunen, bezik eta Hondarribian hori da, igerko lurmuturrean. Hauek ez dira originalak, gordeta daude Donostian, baina bueno, kopiak oso onak dira, eta adibidez, hauek dira erromatar jainko eta jainkosak. Badugu Isis, ilargia daramana, Minerva, Marte eta Helios. Helios da eguzkiaren jainkoa, horregatik izpiak ditu bere buruan, Nueva Yorkeko Estatua de la Libertad bezala. Eta adibidez hau da, Xantalengo urna, ekarrita urna bat, orduan, hor dago hiltzen pertsona, eta bueno, gorputza erre egiten zuten, eta geratzen ziren hezur txikiak eta errautzak, zeramikako kutxa edo ontzi baten barruan, sartzen zituzten eta gero hori lurraren azpian. Eta hori da Xantalen ermitaren barruan aurkitu dena. Aurkitu ziren 106 olako urnak. Meategien mundua, Oiartzunen, bueno, Irunen ere bai zuden meategietan, zilarra batez ere, zilarra eta beruna, baina batez ere zilarra ateratzen zuten. Eta adibidez, ba, meategien barruan, bueno, ez bakarrik meategietan, etxeetan ere, argia izateko, olako kriseluak erabiltzen zuten, zeramikazkoa dirak ere bai, eta olioa barruan jartzen zuten, eta horrela argia zegoen, ba, meategien barruan lan egiteko, edo etxe normal baten barruan argia izateko, eta ondo ikusteko. Dun, hori, areto honek pixkat izlagatzen du, ba, hori dena janariak, ze jaten zuten, olakoa zen bere jantziak, ze jainko edo jainkosa zituzten, olakoa zen meategien lana. Eguneroko bizitza. Bizita bukatzeko, Oiasoko termen inguruan hitz egin dugu Maria Jonoainekin. Termetako indusketa bukatuta dago, baina estalita daukate eta ezin da bisitatu. Museoaren atzealdean daude termak eta etorkizunerako proiektua da museoa zabaltzea eta indusketa bertatik bertara ezagutzeko aukera ematea. Estalita daude, indusketa 2004an lau urtean egin zen, arkeolanek egin zuen indusketa hau, eta termak agertu ziren, orain ikusten den bakarra da argazkia. Oinarria aurkitu genuen, ez daude hormarik edo, baina bueno, oso ondo ikusten da, ba, aretoaren forma, eta pilae agertu ziren da zutabe txikiak hori, ba, lurra mantentzeko, ordun haizea azpitik pasatzen zen eta hola ura berotzen zen. Zen, bueno, haiek erabiltzen zuten sistema, eta hori den aurkitu da, horregatik badakigu dudarik gabe, hau bainuak edo termak zirela, oso, gainera oso leku importantea, bere bizimodurako, zeren normalean ez dakit egunero, baina gutxi gora bera bai, jendea etortzen zen bainuetara, ez bakarrik bainatzera, ere ba, jendearekin egoteko, bueno, bere aizialdia ondo egoteko zen, bueno, ohitura oso finkatuta zegoena, eta orduan indusketa ja bukatuta dago, oso bitxiak eta pieza politak aurkitu ziren ere bai, eta orain itxoen behar dugu, dirua lortzeko, hau dena bai plakakakoek kentzeko, eta orduan oso aukera polita izango da hemen barruan museoan indusketa arkeologiko bat ikustea, in situ, mugitu gabe. Zeren hemen jarri ditugun pieza guztiak, beste lekutik hartu dugu, baina termak nola hemen bertan aurkitu diren, bere lekuan ikusiko dugu. Eta gainera, bueno, ba, museoa gaindituko handituko da, olako espazioarekin, eta bueno, espero dugu laister egitea, baina bai, hauek dira termak. Minutu hauetan ezagutu duguna da Irungo Jaso Museoan ikus daitekena. Bertatik bertara ezagutzeko interesa izanez gero, Irungo Eskoleta kalean dago Oiaso Museoa. Udan, asteartetik larunbatera irekita dago goizeko 10:00 arratsaleko 8:00. Igandetan aldiz goizetan bakarrik 10:00 ordubietara. Astelenetan aldiz eta igande arratsaletan itxita egongo da museoa. Bisita gidatuak eskatzeko dena den aldez aurretik deitu beharra dago. 9443 633 533 telefono zenbakira.